Wir lesen aus 4. Mose 28, die Verse 16 und 17. Czytamy z 4. Mojżeszowej, 28 rozdział, 16 i 17 wiersz. A w miesiącu pierwszym, 14 dnia miesiąca jest Pascha, Pańska. 15 dnia zaś tegoż miesiąca jest uroczyste święto. Dann Vers 26. 26 wiersz. A w dniu pierwszych zbiorów, gdy będziecie składać Panu nową ofiarę z pokarmów, w wasze święto tygodnia będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Aus Kapitel 29, Vers 1. 29 rozdział, pierwszy wiersz. W siódmym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb. Vers 7. Siódmy wiersz. W dziesiątym zaś dniu tego siódmego miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Vers 12 bis Vers 16. 12 do 16 wiersz. A 15 dnia siódmego miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Będziecie obchodzić święto Pana przez 7 dni. Złożycie na całą Panu ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana, 13 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt. Mają one być bez skazy. Do tego złożycie na ich ofiarę z pokarmu 30 efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą na każdego cielca z tych 13 cielców, 0,2 efy na każdego barana z tych 2 baranów i po 0,1 efy na każdy jagniąt z tych 14 jagniąt. Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech, oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i z płynu. Vers 17. A drugiego dnia oferujecie 12 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Vers 20. 20 wiersz. A trzeciego dnia ofiarujecie 11 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Vers 23. 23 wiersz. A czwartego dnia oferujecie 10 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Vers 26. 26. A piątego dnia oferujecie 9 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Vers 29. 29. A szóstego dnia oferujecie 8 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Vers 32. 32 wiersz. A siódmego dnia oferujecie 7 cielców, 2 barany, 14 rocznych jagniąt bez skazy. Und dann Vers 35 bis 39. I od 35 wiersza. Ósmego dnia będziecie mieli uroczyste święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Złożycie na ogniową ofiarę całopalną, woń przyjemną dla Pana, jednego cielca, jednego barana, 7 rocznych jagniąt bez skazy oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów do cielca, do barana i do jagniąt zgodnie z ich liczbą według przepisu i jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz jej ofiary z pokarmów i z płynów. To ofiarować będziecie Panu podczas waszych świąt oprócz waszych ofiar ślubowanych i dobrowolnych na wasze ofiary całopalne i na ofiary z pokarmów, na ofiary z płynów i na ofiary pojednane. Wir haben heute über diese regelmäßigen Opfer nachgedacht. Dzisiaj zastanawialiśmy się o tych, nad tymi regularnymi ofiarami. An jedem Tag. Które były składane w każdy dzień. Immer am letzten Tag der Woche. Ale też składane w każdy ostatni dzień tygodnia. Und am Anfang jedes Monats. I także na początku każdego miesiąca. Jetzt haben wir von den 7 Festen gelesen. Obecnie, przed chwilą czytaliśmy o tych 7 świętach. In dem Jahr, dem religiösen Jahr in Israel sollten 7 Feste gefeiert werden. W każdym roku, roku religijnym w Izraelu miało odbywać się 7 świąt. Und hier in 4. Mose 28 und 29 beschreibt Gott uns die Opfer, die an diesen Festen geopfert werden sollten. I tutaj w tym 28 i 9 rozdziale Bóg opisuje nam ofiary, które miały być składane podczas tych świąt. Die Feste an sich finden wir in 3. Mose 23. Jeśli chodzi o same te święta, to ich opis znajdziemy w 3. Mojżeszowej 23 rozdziale. Da liegt der Schwerpunkt auf der Beschreibung der Feste. Tam właśnie jest podkreślony opis po prostu tych świąt samych sobie już. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Opfern, die anlässlich dieser Feste geopfert werden sollten. Tutaj nacisk jest położony na ofiarach, które miały być wtedy składane. Wir wollen uns kurz an die Bedeutung dieser Feste erinnern. Chcemy sobie króciutko przypomnieć znaczenie tych obrazowe tych świąt. Diese Feste, das waren Zeiten, die Gott bestimmt hatte, um Gemeinschaft zu haben mit dem Volk. Te święta były wyznaczonymi czasami, w których Bóg w szczególny sposób miał społeczność z ludem. Es waren feste Zeiten, an denen Gott sein Volk bei sich haben wollte. Były to wyznaczone czasy, w których Bóg chciał swój lud mieć bliżej przy siebie. Es sollte Zeiten der Ruhe und der Freude sein. Miały to być czasy spokoju i radości. Wir finden wieder den gleichen Gedanken. I ponownie znajdujemy tą samą myśl. Wenn Gott seinem Volk Zeiten der Ruhe und der Freude schenkt, jeżeli Bóg daruje swojemu ludowi czasy spokoju i radości, dann möchte er so gerne, dass sie ihm zu diesen Zeiten auch Opfer bringen. To tak bardzo pragnie, aby oni też właśnie w tych czasach przynieśli jemu ofiary. Das erste Fest war im ersten Monat, am 14. Tag, es war das Passafest. Pierwsze święto odbywało się w pierwszym miesiącu, w 14. dniu było to święto Paschy. Die Bedeutung dieses Festes wird uns in 1. Korinther 5 erklärt. Znaczenie tego święta jest nam wytłumaczone w 1. Koryntian 5. 1. Korinther 5, Vers 7, der zweite Teil. 1. Koryntian 5, wiersz 7, druga połowa. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Das Passafest spricht vom Tod des Herrn Jesus. Święto Paschy mówi o śmierci Pana Jezusa. Er ist stellvertretend gestorben. On w zastępstwie umarł. Er ist gestorben, um Rettung vom Gericht zu ermöglichen. On umarł, aby móc umożliwić ratunek od sądu. Das ist das erste Fest, der Anfang von allem. Takie było pierwsze święto, początkiem było ono wszystkiego. In enger Verbindung damit steht das zweite Fest. W ścisłym powiązaniu z tym świętem przed nami jest drugie święto. Es folgte unmittelbar auf das Passafest, które bezpośrednio następowało po święcie Paschy. Es war das sieben Tage andauernde Fest der ungesäuerten Brote. Było to 7 dni trwające święto czaszników. Auch das wird uns in 1. Korinther 5 erklärt. To również jest wytłumaczone nam w 1. Koryntian 5. 1. Korinther 5, Vers 8. Jest to wiersz 8. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Was ist mit dieser Festfeier gemeint? Co Bóg ma na myśli tym świętem tutaj? Es ist ein ganzes Leben, das wir gerne ohne Sünde führen möchten. Mówi to o całym naszym życiu, które chętnie chcemy czy chcieliśmy spędzać bez grzechu. Wenn der Herr Jesus doch für uns gestorben ist, jeżeli Pan Jezus więc umarł za nas, dann bedeutet der Glaube an ihn Freude für uns. Wtedy wiara w Niego oznacza dla nas radość. Freude deshalb, weil es unsere Rettung ist. Radość dlatego, gdyż jest to naszym zbawieniem. Wir sind beschämt, weil er für unsere Sünden sterben musste. Jesteśmy zawstydzeni dlatego, że On musiał umrzeć za nasze grzechy. Aber wir freuen uns über die Rettung, die er gebracht hat. Ale cieszymy się z ratunku, który On nam dał. So darf unser ganzes Leben eine Festfeier sein. Dlatego więc całe nasze życie może być obchodzeniem święta. Ein Leben der Freude in dem Herrn Jesus. Życie radości w Panu Jezusie. Aber genauso ein Leben ohne Sauerteig. Ale równocześnie jest to życiem bez kwasu. Wenn doch der Herr Jesus für unsere Sünden gelitten hat, Jeżeli więc Pan Jezus cierpiał za nasze grzechy, sollten wir dann noch weiter sündigen? Czyż dalej mielibyśmy jeszcze grzeszyć? Paulus schreibt an die Römer, das sei ferne. Paweł pisze do Rzymian, przenigdy. Davon spricht dieses Fest der ungesäuerten Brote. O tym mówił więc to święto Przaśników. Wir haben es gefunden in 4. Mose 28, Vers 17. Znaleźliśmy je w 4. Mojżeszowej 28, wiersz 17. Ein Leben in Freude, aber auch in Hingabe und Weihe an den Herrn Jesus, getrennt von der Sünde. Życie, nochmal. Ein Leben der Freude mit dem Herrn Jesus. Życie radości z Panem Jezusem. Aber auch ein Leben in Weihe für ihn, getrennt von der Sünde. Ale życie też w poświęceniu dla Niego, w odłączeniu od grzechu. An diesen Tagen sollte Opfer gebracht werden. W ciągu tych dni miały być składane ofiary. Genau die gleichen Opfer wie am ersten des Monats. Te same ofiary jak w pierwszym miesiącu, na początku pierwszego. Nie, widzę pierwszego dnia miesiąca. Jak pierwszego, te same ofiary jak pierwszego dnia miesiąca. Zwei junge Stiere. Dwóch młodych byków, czy cielców. Ein Widder. Jeden baranek. Sieben einjährige Lämmer. I siedem jednorocznych jagniąt. Und auch einen Bock als Sündopfer. Ale też jednego koziołka jako ofiarę za grzech. So sollte es jeden Tag geschehen. Przez 7 dni, w każdym dniu tak miało się to dokonać. Wir haben eben gesehen, dass in unserem Leben häufig ein Auf und Ab ist. Przed chwilą widzieliśmy w naszym życiu, że często są wzloty i upadki. Aber hier sehen wir eigentlich, darf unser ganzes Leben auf der Höhe sein. Ale w zasadzie to nasze życie może być cały czas na wysokim poziomie. Was sagen die, ich glaube, die Söhne Korachs in einem Psalm? Cóż mówią, jak dobrze pamiętam, synowie Koracha w jednym psalmie? Sie gehen von Kraft zu Kraft. Oni chodzą z siły do siły. Wenn wir nur Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Jeśli tylko mamy społeczność z Panem Jezusem, dann schenkt er uns die Kraft für ein solches Leben. To On podaruje nam siłę dla takiego życia. Er hat uns doch das neue Leben geschenkt. Przecież On podarował nam nowe życie. Das neue Leben hat die Fähigkeit, zur Ehre Gottes zu leben. A nowe życie ma zdolność, aby żyć na cześć Bożą. Das neue Leben kann nur Gutes tun. No, nowe życie w nas, ono potrafi tylko czynić to, co jest dobre. Das neue Leben hat seine Freude an dem Herrn Jesus. To nowe życie ma swoją radość w Panu Jezusie. Hat Gott uns noch mehr geschenkt? Czy Bóg podarował nam jeszcze więcej? Ja, er hat uns auch den Heiligen Geist geschenkt. Tak, On podarował nam także Ducha Świętego. Dieser Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, ten Duch Święty, Bóg, Duch Święty, eine göttliche Person, boska osoba, mit einem Willen, która ma wolę, der Geist teilt aus, wie er will, ponieważ Duch udziela jak chce, eine göttliche Person, die betrübt werden kann. Jest to boska osoba, którą można zasmucić. Gott, der Heilige Geist, wohnt in dem Gläubigen. Bóg, Duch Święty, mieszka w wierzącym. Und da haben wir die Kraft des neuen Lebens. I stąd my czerpiemy siłę dla nowego życia. Gott hat uns alles gegeben, um von Kraft zu Kraft zu gehen. Bóg podarował nam wszystko, abyśmy mogli chodzić, przekroczyć z siły do siły. Um ein Leben auf der Höhe zu führen. Abyśmy prowadzili życie na wysokościach. Von einem solchen Leben ohne Sünde spricht dieses Fest der ungesäuerten Brote. I o takim życiu bez grzechu mówi właśnie to święto Przaśników. Dann folgt das dritte Fest. Następnie następuje trzecie święto. Das ist das Fest der Erstlingsgabe. Wiersz 26. Wiersz 26 jest to święto Tag der Erstlinge. Ja, pierwocin. Wir können es auch nachlesen in 3. Mose 23. Możemy to przeczytać sobie też w 3. Mojżeszowej 23 rozdziale. In Vers 10 eine Garbe der Erstlinge. W wierszu 10 jest tam mowa o snopie z pierwocin. Dieses Fest war auch in engem zeitlichem Zusammenhang zu den bisherigen beiden Festen. To święto też było w bardzo ścisłym powiązaniu z tymi już wymienionymi dwoma świętami. Dieses Fest spricht von der Auferstehung des Herrn Jesus. To święto mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Es war der Anfang einer neuen Ernte. Było to początkiem nowego żniwa. Den ganzen Winter über war kein Korn gewachsen. Przez całą zimę żadne ziarenko nie puściło owoców, nie wydało owoców, nie zakiełkowało. Wenn du jetzt nach draußen gehst, jeśli teraz pójdziesz na dwór, es wächst nichts. Tam nic nie rośnie. Kannst du lange suchen auf dem Feld, możesz długo szukać na polu, da wächst nichts, keine Frucht. Tam nic nie rośnie, żaden owoc. Und so war es, als Gott auf diese Erde blickte, i tak to było, gdy Bóg spojrzał na tą ziemię. Er sah die Menschen, on widział ludzi, aber er fand keine Frucht, ale nie znalazł owocu. Keine Frucht für Gott. Żadnego owocu dla Boga. Aber dann war der Herr Jesus da. Ale znalazł się Pan Jezus. Und dann stand er aus den Toten auf. I następnie on zmartwychwstał. Es ist so wie im Frühling. To jest tak jak we wiosnę. Wenn die erste neue Frucht die Erde durchbricht. Gdy pierwszy nowy owoc wyjdzie z ziemi. Przebija się ziemię. Von dieser ersten Frucht sollten sie dem Herrn ein Opfer bringen. Z tego pierwszego owocu oni Panu mieli przynieść ofiarę. Die Auferstehung des Herrn Jesus wird uns in diesem Fest der Erstlingsgabe gezeigt. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest nam pokazane w tym święcie pierwocin. Und wir gehören mit ihm zu dieser ersten Auferstehung. I my razem z nim należymy do tego pierwszego zmartwychwstania. Dann sollten 50 Tage gezählt werden. Następnie miało się odliczyć 50 dni. Sollte das Wochenfest gefeiert werden. I miało być obchodzone święto tygodni. Wir finden es auch in Vers 26 von Kapitel 28. Też znajdziemy je w 26 wierszu naszego 28 rozdziału. Was geschah 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus? Co wydarzyło się 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 2. Możemy to przeczytać sobie w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Da war dieser Tag, 50 Tage nach der Auferstehung. Tam właśnie był ten dzień, 50 dni po zmartwychwstaniu. Es war der Pfingsttag. Były to Zielone Święta. An diesem Tag kam Gott, der Heilige Geist, auf diese Erde. W tym dniu Bóg Duch Święty stąpił na ziemię. An diesem Tag wurden die Glaubenden in einem Geist zu einem Leib getauft. W tym dniu wszyscy wierzący zostali w jednym duchu ochrzczeni w jedno ciało. An diesem Fest der Wochen in Israel sollte ein Speisopfer gebracht werden. Podczas tego święta w Izraelu miała być złożona ofiara z pokarmów. Dieses Speisopfer bestand aus zwei Broten. Ta ofiara pokarmów składała się z dwóch chlebów. Diese Brote waren aus Sauerteig. Te dwa chleby składały się też z kwasu. Aber sie waren gebacken. Ale te chleby były upieczone. Und beim Backen kommt der Sauerteig zum Stillstand. A w chwili, gdy taki chleb z kwasem jest pieczony, to ten kwas się zatrzymuje. Und solange der Teig nicht gebacken ist, wirkt der Sauerteig weiter. Póki to ciasto nie jest upieczone, to ten kwas w środku on działa. Aber in der Hitze des Ofens kommt der Sauerteig zum Stillstand. Ale w tym cieple czy temperaturze tego pieca ten proces się zatrzymuje. Ten proces się zatrzymuje. Wovon sprechen diese beiden Brote? O czym mówią te dwa chleby? Sie zeigen uns die Gläubigen. Oni mówią nam obrazowo o wierzących. Die Gläubigen sind in sich verlorene Sünder. Wierzący sami w sobie są zgubionymi grzesznikami. Aber der Herr Jesus ist für sie gestorben. Ale Pan Jezus za nich umarł. Er ist ins Feuer des Gerichts Gottes gegangen. On poszedł w ogień Sądu Bożego. Und wer den Herrn Jesus glaubt, für den gilt mit Christus gestorben. A kto wierzy w Pana Jezusa, dla niego jest ważna, czy żywa ta prawda, umarłem z Chrystusem. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Moc grzechu została złamana, czy powstrzymana. Wir müssen nicht mehr sündigen. My już nie musimy grzeszyć. Davon sprechen diese Brote. O tym mówią te chleby. Und warum zwei? A dlaczego dwa chleby? Glaubende aus den Juden, aus dem Volk Israel. Że wierzące pochodzące z Żydów. Und Glaubende aus den Nationen, aus den Heiden. I wierzące pochodzące z Pogan. Sie sind in einem Geist zusammengefügt. Z narodów zostali w jednym duchu złączeni. Zu einem neuen Menschen. Do jednego nowego człowieka. Der eine Leib des Herrn Jesus. ten jednego nowego człowieka, ten jeden, to jedno ciało Pana Jezusa. Wir lesen dazu einen Vers aus Epheser 2. I przeczytamy do tego jeden wiersz Efezjan 2. Epheser 2, Vers 15, zweiter Teil. Damit er die zwei, friedenstiftend in sich selbst, zu einem neuen Menschen schöpfe. Efezjan 2, 15. Aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Lies bitte auch noch Vers 16 und Vers 17. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Da waren die fernen Nationen, weit weg von Gott. Tam byli ci, którzy byli daleko od Boga, ci poganie, narody. Aber es gab welche aus den Nationen, die glaubten. Ale byli tacy, którzy pochodzili z narodów, ale uwierzyli. Da gab es Israel. Ale był też Izrael. Äußerlich nahe bei Gott. Który zewnętrznie był blisko Boga. Innerlich genauso fern. Wewnętrznie jednak był tak samo daleki. Aber es gab solche aus ihnen, die glaubten. Ale i z nich, czy wśród nich znajdowali się tacy, którzy wierzyli. Und sie wurden in einem Leib mit Gott versöhnt. I w jednym ciele zostali z Bogiem pojednani. Wir lesen dazu auch noch aus 1. Korinther. I jeszcze z 1. Koryntian do tego przeczytamy. Kapitel 12, Vers 13. 12 rozdział. 1 Koryntian 12, 13 wiersz. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. In einem Geist zu einem Leib getauft. W jednym duchu w jedno ciało ochrzczeni. Davon spricht dieses Fest der Wochen. O tym mówi więc to święto tygodni. 1 Koryntian 12. 1 Koryntian 12, Vers 13. Wiersz 13. Ich möchte gerne noch einige Gedanken zu diesem Tag der Pfingsten sagen. Chciałem jeszcze wypowiedzieć kilka dni na temat tego święta, tych zielonych świąt. Vielleicht schlagen wir mal auf Apostelgeschichte 2. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Die Gläubigen waren an einem Ort zusammen. Wierzący znaleźli się na jednym miejscu. Dann kam von dem Himmel ein Brausen wie von einem großen Wind. Vers 1 und 2. I w pierwszym i drugim wierszu czytamy, że powstał z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Vielleicht lesen wir die ersten vier Verse. Przeczytamy te pierwsze cztery wersety. Drugi rozdział. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Die Gläubigen waren also an einem Ort zusammen. Wierzący więc znajdowali się na jednym miejscu. Dann kam dieses Brausen aus dem Himmel. I powstał ten szum z nieba. Und dann wurde das ganze Haus erfüllt. I cały dom napełnił się. Das zeigt uns im Bild das, was wir eben gesehen haben. To w obrazie pokazuje nam, co przed chwilą widzieliśmy. Die Gläubigen, die an diesem einen Ort zusammen waren. Ci wierzący, którzy znajdowali się na tym jednym miejscu. Sie wurden durch den einen Geist zu einem Leib zusammengefügt. Oni przez tego jednego ducha zostali w jedno ciało złączeni. Das ganze Haus wurde erfüllt. Cały dom napełnił się. So wohnt der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist in den Gläubigen gemeinschaftlich. Tak więc Duch Święty mieszka w wierzących społecznie. Das lesen wir in 1. Korinther 3. O tym czytamy w 1. Korinthian 3. Da schreibt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass ihr die Gläubigen Gottes Tempel seid? Tam Paweł pisze, czy nie wiecie, że wy wierzący jesteście świątynią Bożą? Die Gläubigen, die verbunden sind miteinander. Ci wierzący, którzy są złączeni ze sobą. Sie bilden gemeinsam den Tempel Gottes. Oni wspólnie tworzą świątynię Bożą. 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinthian 3, 16. Und der Geist Gottes wohnt in euch. I Duch Boży mieszka w was. so wie hier der Geist das ganze Haus erfüllte. Tak jak i tu ten duch napełnił cały dom. Aber dann erschienen ihnen auch zerteilte Zungen wie von Feuer. Ale też pojawiły im się języki rozdzielone jakby z ognia. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. I one usiadły na każdego pojedynczego z nich. Gott der Heilige Geist wohnt nicht nur in den Gläubigen gemeinschaftlich. Duch Święty nie mieszka w wierzących tylko jakby w społecznym znaczeniu. Er wohnt auch in den Gläubigen persönlich. On też mieszka w wierzącym osobiście. Das lesen wir in 1. Korinther 6. Co czytamy w 1. Korinthian 6. 1. Korinther 6, Vers 19. Wieder wisst ihr nicht. Znów 1 Koryntian 6:19, czy nie wiecie? Wisst ihr nicht, dass euer Leib, unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Że nasze ciało jest tym, w którym mieszka Duch Święty. Gott, der Heilige Geist, wohnt in jedem Gläubigen persönlich. Duch Święty mieszka w każdym wierzącym osobiście. Und dann wurde das in Apostelgeschichte 2 auch nach außen sichtbar. I w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale też zostało to objawione czy pokazane na zewnątrz. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Oni napełnieni zostali Duchem Świętym. Das ist ein innerer Aspekt. Jest to wewnętrzny aspekt. Das heißt, der Heilige Geist, der füllt uns ganz aus. To oznacza ten, że Duch Święty nas całkowicie wypełnia. Alles, was ihn hindert zu wirken, ist weggetan. Wszystko, co mu przeszkadza, aby mógł działać, jest usunięte na bok. Und dann wird es auch nach außen sichtbar. I wtedy też objawia się to na zewnątrz. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Zaczęli mówić innymi językami. Das war eine Gabe des Geistes. To było duchem, darem ducha. Wir haben gelesen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Czytaliśmy tak, jak im duch poddawał. Was haben sie denn in anderen Sprachen gesagt? A cóż takiego powiedzieli tymi innymi językami? Die Bibel gibt uns auch da die Antwort. Biblia i też na to daje nam odpowiedź. In Apostelgeschichte 2, Vers 11. To jest, znajdujemy w 11 wierszu. Wir hören sie... No to jesteśmy w drugim rozdziale. Wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Tu czytamy, że słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Sie haben nicht irgendetwas Unverständliches gesagt. Oni nie powiedzieli czegoś nierozumnego. Nein, sie sprachen einfach in einer anderen Sprache. Oni po prostu powiedzieli coś w innym języku. Sie hatten diese Sprache nicht gelernt. Oni tego języka się nie nauczyli. Aber sie sprachen eine Sprache und die anderen hörten, wie sie die Taten Gottes verkündigten. Oni mówili w innym języku, a inni słyszeli te dzieła Boże, które oni głosili. Das wäre eine Sache. Was wäre das schön, wenn ich euch in Polnisch die Taten Gottes verkündigen könnte. To było coś pięknego. Czyżby to było pięknego, gdybym ja mógł po polsku wam głosić te dzieła Boże. Ich kann das nicht. Ja tego nie potrafię. Der Heilige Geist ist heute noch der gleiche. Duch Święty dzisiaj jest ten sam. Aber damals konnten sie es. Ale wtedy oni to potrafili. In einer fremden Sprache, die sie nicht gelernt hatten. Obcym języku, którego się nie nauczyli. Und die anderen konnten sie verstehen. A inni potrafili ich zrozumieć. Warum hatte Gott dieses Zeichen gegeben? Dlaczego Bóg dał ten znak? War das ein Zeichen für die Gläubigen? Czyż był to znak dla wierzących? Nein, es war kein Zeichen für die Gläubigen. Nie, to nie był znak dla wierzących. Es war ein Zeichen, damit die Ungläubigen überzeugt wurden. Był to znak dany po to, aby niewierzący zostali przekonani. Wir finden das in 1. Korinther 14. Znajdujemy to w 1. Korinthian 14. Vers 22. Wiersz 22. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Da sagt uns die Bibel ganz klar, dieses Reden in Sprachen war ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Tutaj Biblia nam bardzo wyraźnie mówi, że mówienie językami nie było znakiem dla wierzących, ale dla niewierzących. Und dann wird uns noch eine wichtige Sache mitgeteilt. Ale jeszcze dalsza ważna rzecz jest nam przekazana. Insbesondere war es ein Zeichen für die Juden. Ale szczególnie to było też znakiem dla Żydów. Das steht in 1. Korinther 14, Vers 21. To znajdujemy w 1. Korinthian 14:21. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. W zakonie napisano przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będą do ludu tego. Es war nicht so leicht für die Juden zu glauben, dass das, was sie Jahre, Jahrzehnte lang gelernt hatten, jetzt zu Ende war. Dla Żydów nie było to proste, aby uwierzyć w to, że to, co przez lata, czy kilkadziesiąt lat wierzyli, że to teraz się skończyło. Sie hatten doch das Gesetz von Gott bekommen. Przecież oni zakon otrzymali od Boga. Und jetzt sollten sie nicht mehr durch das Halten des Gesetzes Leben bekommen? A teraz przez przestrzeganie zakonu już nie mieli dostąpić zbawienia? Sie hatten doch gewartet auf einen Messias, der sie von den Römern befreite. Przecież oni czekali na Mesjasza, który miał ich uwolnić od Rzymian. Jetzt war dieser Messias am Kreuz gestorben. A teraz ten Mesjasz umarł na krzyżu. Und an den sollten sie glauben? I w tego mieli wierzyć? Konnte das denn wirklich von Gott sein? Czy to rzeczywiście mogło pochodzić od Boga? Jetzt gab Gott ihnen dieses Zeichen. Teraz Bóg dał im ten znak. Dieses Zeichen des Sprachenredens. Ten znak mówienia językami. Er hatte ja im Alten Testament es angekündigt. On zapowiedział to przecież w Starym Testamencie. Jetzt konnten sie merken, das ist tatsächlich eine Sache von Gott. A teraz mogli zauważyć, to rzeczywiście jest sprawą od Boga. Diese Sache, die sollen wir annehmen im Glauben. I my tą rzecz mamy przyjąć we wierze. Gott redet hier. Bóg mówi tutaj. Gott wirkt. Bóg działa. Ja, so waren die Sprachen zu einem Zeichen für die Unglaubenden. Tak więc te języki, mówienie językami było znakiem dla niewierzących. Und zwar insbesondere für die Juden. I szczególnie dla Żydów. Dann gibt es noch einen wichtigen Vers zu den Sprachen. Jeszcze jest jeden ważny wiersz znajdujący się w Biblii, mówiący o językach. 1 Korinther 13. Die Korinther, die waren ja so stolz auf diese Gabe des Sprachenredens. Bo Koryntianie byli tacy dumni z tego daru mówienia językami. Paulus sagt ihnen in 1 Korinther 13, Vers 8. A Paweł w 1 Koryntian 13, wierszu 8 mówi do nich. Es gibt etwas, das bleibt. Jest coś, co pozostanie. Die Liebe, die vergeht niemals. Miłość nigdy nie ustanie. Weissagungen, die werden weggetan. Proroctwa, one przeminą. Erkenntnis wird auch weggetan. Poznanie też będzie usunięte. Und er meint diese Art von Erkenntnis, wie wir heute erkennen. I on ma na myśli tą wiedzę, czy to poznanie, w jaki sposób my dzisiaj coś poznajemy. Wir erkennen Stück für Stück. My poznajemy kawałek po kawałku. Wenn wir jetzt zwei Stunden zusammen sind, jeśli teraz jesteśmy dwie godziny razem, dann merken wir, wir werden müde. To też zauważamy, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Mehr können wir nicht aufnehmen. Więcej nie jesteśmy w stanie już przyjąć. Wir können nur Stück für Stück lernen. Tylko kawałek po kawałku. Aber diese stückweise Erkenntnis wird einmal weggetan. Ale to cząstkowe poznawanie w pewnym dniu się zakończy. Wenn der Jesus kommt und uns zu sich nimmt, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, dann werden wir auf einmal völlig erkennen. To wtedy my całkowicie poznamy. Dann ist das stückweise weggetan. Wtedy to cząstkowe będzie usunięte. Wir werden erkennen, wie wir selbst von Gott erkannt sind. My poznamy tak, jak zostaliśmy poznani przez Boga. Wir werden klar und deutlich sehen. Będziemy klarownie i wyraźnie widzieli. Dann brauchen wir auch keine Weissagung mehr. Wtedy też nie będziemy potrzebowali już proroctwa. Weissagung ist Reden aus der Gegenwart Gottes zu den Menschen. Proroctwo jest przemawianie z bliskości Bożej do ludzi. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, brauchen wir das nicht mehr. Gdy będziemy u Pana Jezusa, tego już nie będziemy potrzebowali. Dann sind wir doch in seiner Gegenwart. Bo będziemy przecież w Jego obecności. So wird es einmal einen Augenblick, einen Zeitpunkt geben. I tak nastąpi pewna chwila, pewien moment, an dem wird Weissagung und stückweises Erkennen auf einmal weggetan. W którym zarówno proroctwo czy prorokowanie, jak i cząstkowe poznawanie będzie w jednej chwili od razu usunięte. Und wie ist es mit den Sprachen? A jak sprawa ma się z językami? Sprachen, sie werden aufhören. Języki, one ustaną. Da wird auf einmal ein anderes Wort gebraucht. Nagle tutaj jest użyte inne słowo. Sie werden nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal weggetan. One nie będą w pewnym jakimś momencie nagle usunięte. Sie werden aufhören, das heißt abklingen oder zur Ruhe kommen. One będą ustawać albo przestawać, uspokajać się. Wenn ich jetzt diesen Becher mit Wasser nehme, jeśli ja teraz ten kubek z wodą teraz wezmę, und ich schütte das Wasser in den Sand, ja tą wodę wyleję do piasku, dann siehst du zuerst noch eine Pfütze im Sand, to najpierw będziesz w tym piasku widział taką małą kałużę, aber dann versickert das Wasser, ale potem ta woda będzie zanikać, und nach einer gewissen Zeit siehst du gar nichts mehr. I po pewnym czasie już nic nie będziesz widział. Das ist das Wort hier im griechischen Kontext. Takie jest właśnie tutaj słowo w greckim oryginale. Sprachen werden aufhören. Języki ustaną. Es war ein Zeichen in der Anfangszeit. Był to znak dany na czas początkowy. Das letzte Mal, dass uns historisch von den Sprachen berichtet wird. Ostatni raz, gdzie jest nam historycznie coś powiedziane o tych językach. Ist in Apostelgeschichte 19. Jest mowa o tym w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Das ist die letzte historische Erwähnung des Redens in Sprachen. Jest to ostatnia historyczna wzmianka o mówieniu w językach, czy językami. So sind die Sprachen ein Zeichen Gottes den Unglaubenden. I tak więc te języki, czy mówienie językami jest znakiem dla niewierzących. Ein Zeichen für die Anfangszeit. I znakiem na czas początkowy. Es gab noch andere Zeichen der Anfangszeit. Jeszcze inne były znaki czasu początkowego. Weißt du, wie das am Anfang war? Wiesz, jak to na początku było? Da legten sie die Kranken an die Straße. Wtedy oni chorych położyli na drogę. Und wenn nur der Schatten eines Apostels auf sie fiel, wurden sie gesund. I gdy tylko cień apostoła padł na nich, od razu wyzdrowieli. Solche Wunder schenkte Gott zur Anfangszeit. Takie cuda Bóg darował na czasu w tym pierwszym czasie. Aber schon im Brief an die Hebräer, ale już w liście do Hebrajczyków, in Kapitel 2, w drugim rozdziale, wo diese Anfangszeit, diese ersten Jahre des Christentums vorbei waren, gdy już ten czas pierwszy, te pierwsze lata chrześcijaństwa były za nimi, przeminęły, schreibt Gott in der Vergangenheitsform, to Bóg w czasie przeszłym pisze, in Kapitel 2, Vers 4, w drugim rozdziale, wierszu 4, dass er mitzeugte durch Zeichen und Wunder und Austeilung des Heiligen Geistes. Że Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami. Diese Wunder der Anfangszeit gibt es heute nicht mehr. Oraz darami Ducha Świętego i te cuda czasu początkowego już ich dzisiaj nie ma. Ich sprach vor kurzem mit einer Frau. Niedawno temu rozmawiałem z kobietą pewną. Sie erzählte mir, sie habe Schmerzen im Fuß gehabt. Opowiedziała mi, że miała bóle w stopie swojej. Sie ging zu einem Mann. I poszła do pewnego mężczyzny. Und sie sagte, er hat mich gesund gebetet. Ona powiedziała, on mnie uzdrowił modlitwą. Ich möchte davor mit allem Nachdruck warnen. Chciałbym z wszelkim naciskiem ostrzegać przed takim czymś. Ganz häufig hat das zu tun mit bösen Mächten. Bardzo często ma to do czynienia ze złymi mocami. Gott hat in der Anfangszeit diese Wunder gegeben. Bóg w czasie pierwszym, początkowym dał takie cuda, takie znaki. Er ist immer noch der gleiche Gott. On dalej jest tym samym Bogiem. Er hat immer noch die gleiche Macht. On ma tą samą moc. Aber er handelt heute anders. Ale dzisiaj działa inaczej. Es gibt heute keine Apostel mehr. Dzisiaj nie ma już apostołów. Es gibt heute auch diese Wunder der Anfangszeit nicht mehr. Dzisiaj też nie ma już tych cudów czasu pierwszego. Es gibt auch heute die Gabe des Sprachenredens nicht mehr. Wir haben gelesen, sie werden aufhören. Dzisiaj też nie ma już tego daru mówienia w językach. Czytaliśmy, że one ustaną. Wir wollen das einfach so als Gottes Wort erkennen. Chcemy to po prostu tak rozpoznać ze Słowa Bożego. Und es macht uns glücklich zu sehen, wie Gott uns darüber nicht im Dunkeln lässt. I czyni nas to szczęśliwymi, że Bóg nie pozostawia nas w ciemności co do tego tematu. Wir haben etwas länger über dieses vierte Fest nachgedacht. Trochę dłużej rozmyślaliśmy o tym czwartym święcie. Wir haben gesehen, wovon dieses Wochenfest uns etwas zeigt. Widzieliśmy też, o czym mówi nam to święto tygodni. Von dem, was am Pfingsttag geschah, als der Heilige Geist auf die Erde kam. O tym, co wydarzyło się w czasie Zielonych Świąt, gdy Duch Święty wstąpił na ziemię. Und auch an diesem Fest sollte wieder geopfert werden. Także podczas tego święta miały być składane ofiary. Wieder waren es zwei junge Stiere, ein Widder und sieben einjährige Lämmer. Ponownie były te ofiary tworzyły się z dwóch cielców, z jednego barana i z siedmiu jagniąt. Nun gingen in Israel die Jahre der Ernte, die Tage und Wochen der Ernte vorbei. W Izraelu teraz już przemijały dni żniwa. Und dann kam der siebte Monat. I nastąpił siódmy miesiąc. Das war das Ende der Erntezeit. Był to koniec żniwa. Und noch drei Feste standen aus. I jeszcze trzy święta miały być obchodzone. In Kapitel 29, Vers 1, das Fest des Posaunenhalls. 29 rozdział, pierwszy wiersz, było to święto trąby, trąb. Dieses Fest spricht nicht von der Entrückung der Gläubigen. To święto nie mówi o pochwyceniu wierzących. In Bezug auf die Entrückung der Gläubigen schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Posaune wird es. Co do pochwycenia, to Paweł w 1. Koryntian 15 wprawdzie mówi, że dźwięk trąby zaistnieje, zabrzmi. In 1. Thessalonicher 4 sagt er, der Herr wird kommen mit der Posaune Gottes. W 1. Thessalonicher 4 on mówi, Paweł, że Pan przyjdzie z trąbą Bożą. Aber davon spricht dieses Fest nicht. Ale o tym nie mówi to święto. Dieses Fest spricht von einer Posaune für Israel. To święto mówi o trąbie dla Izraela. Wir lesen dazu einen Vers aus Jesaja 27. I przeczytamy do tego jeden wiersz Izajasza 27. Jesaja 27, Vers 13. Izajasza 27, wiersz 13. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie. Eine große Posaune, in die gestoßen wird. Wielka trąba, którą się tutaj użyje, czy ta trąbi. Und diese große Posaune ist das Signal zum Sammeln Israel. I ta wielka trąba jest sygnałem na zbiór Izraela. Israel wird wieder gesammelt werden in sein Land. Izrael znów będzie zebrany do swojej ziemi. Den Beginn davon sehen wir heute schon. Początek tego już dzisiaj możemy obserwować. Es gibt wieder einen Staat in Israel. W Izraelu powstało państwo. Gott hat schon ein Teil zurückgeführt. Bóg pewną część już sprowadził tam z powrotem. Noch ist es im Unglauben. Jeszcze to dzieje się w niewierze. Sie glauben nicht an den Herrn Jesus. Oni nie wierzą w Pana Jezusa. Aber es kommt einmal der Zeitpunkt, da werden sie ihn annehmen. Ale nastąpi chwila, w której oni go przyjmą. Aber dieses Fest des Posaunenhalls spricht von diesem Sammeln Israels. Ale to święto trąb mówi o tym zbieraniu Izraela. Dieses Fest war am 1. des 7. Monats. To święto odbywało się w pierwszy dzień 7. miesiąca. Am 10. des 7. Monats war das Fest des Posaunenhalls. Vers 7, ne? Ab Vers 7, ja. Nicht des Posaunenhalls, der große Sühnungstag, Entschuldigung. Ja. W 10. dniu tego miesiąca było święto pojednania. In Vers 11 steht das Sündopfer der Versöhnung oder der Sühnung. W 11. wierszu czytamy tam ofiara przebłagalna. Dieser große Sühnungstag spricht davon, dass es Sühnung gibt auch für die Sünden des Volkes Israel. Dieser große Sühnungstag spricht davon, dass es Sühnung gibt auch für die Sünden Israels. Ten dzień przebłagania czy tego pojednania mówi o tym, że istnieje też przebłaganie grzechów Izraela. So wie Aaron an diesem Tag herauskam aus dem Heiligtum, tak jak Aaron podczas tego dnia wyszedł z świątyni, nachdem er das Blut ins Heiligtum gebracht hatte, podczas gdy on krew już zaniósł do miejsca najświętszego, so wird der Herr Jesus einmal aus dem Himmel kommen, tak samo Pan Jezus pewnego dnia wyjdzie świątyni. Und dann werden ihn die sehen, die ihn einst verworfen haben. I będą widzieli go ci, którzy niegdyś go odrzucili. Und dann werden sie ihn annehmen. I wtedy oni go przyjmą. Werden sie ihn im Glauben annehmen. I we wierze go przyjmą. Dann werden sie erleben, was an diesem Sühnungstag stattfand, i doświadczą to, co tutaj odbywało się w ciągu tego dnia pojednania. Da wurden die Sünden des Volkes auf diesen Bock Azazel bekannt. Tam były te grzechy ludu wyznawane na tego kozła Azazela. Und da wurde er weggeschickt in ein fernes Land. I on został wygnany w ziemię nieznaną, daleką. Ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten werde ich nie mehr gedenken. I mówi to o tym, że jak Bóg mówi, że ich grzechów i przestępstw już nigdy, nieprawości już nigdy więcej nie wspomnę. Das dürfen wir heute für uns schon im Glauben annehmen. To już dzisiaj możemy we wierze sobie dla siebie przyjąć. Aber das werden an diesem Sühnungstag auch die Glaubenden aus Israel erleben. Ale w ciągu tego dnia też i wierzący z Izraela to przyjmą. Und dann begann am 15. Tag dieses Monats das siebte und letzte Fest. W 15. dniu tego miesiąca rozpoczęło się siódme i ostatnie święto tego roczne Izraela. Es war das Laubhüttenfest. Było to święto namiotów. Das finden wir hier nicht in diesem Abschnitt. Nie znajdziemy go tutaj w tym fragmencie. Aber in 3. Mose 23. Ale w 3. Mojżeszowej 23. Da wird in Vers 34 gesagt, dass eben an diesem 15. Tag des 7. Monats das Fest der Laubhütten begann. Vers 34. W 34. wierszu jest powiedziane, że właśnie w tym 15. dzień rozpoczęło się to siódme święto tych szałasów. Das Fest des Posaunenhals, Israel wird wieder gesammelt. Święto Trąb mówi, Izrael będzie znów zgromadzony. Dann kommt das Fest des Sühnungstages. Potem następuje Święto Przebłagania. Israel wird Versöhnung mit Gott erfahren. Izrael doświadczy pojednania z Bogiem. Und dann werden sie eingeführt in den Segen des tausendjährigen Reiches. I następnie są wprowadzeni w błogosławieństwo tysiącletniego królestwa. Von dieser Zeit spricht das Laubhüttenfest. O tym czasie mówi święto szałasów. Wieder ein Fest, das sieben Tage andauerte. Znów święto, które trwało 7 dni. Das zeigt uns eben diese ganze Zeit des tausendjährigen Reiches. Co pokazuje nam cały czas tysiącletniego królestwa. An diesem Tag sollten auch Opfer gebracht werden. Ten dzień też miało być składane ofiary. An jedem Tag. Każdy dzień. Wir haben das gelesen. Czytaliśmy. Am ersten Tag 13 junge Stiere. Pierwszy dzień 13 młodych cielców. Zwei Widder. Dwa barany. Und 14 einjährige Lämmer. I 14 rocznych jagniąt. Wir haben eben gesehen, dass diese Stiere von der Kraft des Zeugnisses sprechen. Widzieliśmy już, że te cielce mówią o sile świadectwa. Die Kraft des Zeugnisses, die von denen ausgeht, die eine Wertschätzung für das Opfer des Herrn Jesus haben. Ta siła świadectwa, która pochodzi od tych, którzy doceniają ofiarę Pana Jezusa. Wir haben gesehen, dass die einjährigen Lämmer von dem Werk des Herrn Jesus an sich sprechen. Widzieliśmy, że te jednoroczne jagnięta mówią same w sobie już o dziele Pana Jezusa. Eben waren es sieben. Przed chwilą mieliśmy 7 jagniąt. Das ist schon ein vollkommenes Maß. To już jest doskonała miara. Jetzt sind es 14. Teraz jest ich 14. 2 × 7. 2 × 7. Ein vollkommenes Maß. Doppelt. Doskonała miara dwukrotna. Es ist der Wert des Opfers des Herrn Jesus, wie Gott ihn sieht. Jest to wartość ofiary Pana Jezusa, w jaki sposób Bóg na nią spogląda. Absolut vollkommen. Absolutnie doskonała. Aber die Stiere? Ale te cielce? Sind es auch 14? Czy też jest ich 14? Sind nur 13. Nie, jest ich tylko 13. Alles, was in Verbindung mit dem Menschen gesehen wird, ist nicht vollkommen. Wszystko, co jest widziane w powiązaniu z człowiekiem, nie jest doskonałe. Auch im tausendjährigen Reich wird die Vollkommenheit noch nicht gekommen sein. Także w tysiącletnim królestwie doskonałość jeszcze nie nastąpi. O, am ersten Tag dieses Festes war eine große Wertschätzung. Tak, w pierwszym dniu tego święta znajdowało się wielkie docenienie. Da war ein kraftvolles Zeugnis. Tam można było znaleźć mocne świadectwo. 13 junge Stiere. 13 młodych cielców. Aber es war nicht vollkommen. Ale to nie było doskonałe. Und dann sehen wir an jedem Tag weniger. I następnie widzimy, że w każdy dzień jest ich mniej. Abnehmende Frische. zmniejszająca się świeżość. Abnehmende Wertschätzung. I też docenienie. Abnehmendes Zeugnis. I świadectwo. Abnehmende Lebendigkeit. I też zmniejszająca żywość, żywotność. So wird es in diesem tausendjährigen Reich sein. Tak będzie w tysiącletnim królestwie. Weißt du, woran das deutlich wird? Wiesz, na czym to można wyraźnie zobaczyć? Das ist eigentlich ein erschreckender Gedanke. To jest właściwie straszna myśl. Am Ende dieser tausend Jahre wird Satan noch einmal losgelassen. Na koniec tysiącletniego królestwa Szatan jeszcze raz będzie wypuszczony. Tausend Jahre lang war er gebunden. Przez tysiąc lat był związany. Tausend Jahre lang hatten die Menschen den Segen erlebt, den der Herr Jesus schenkt. Tysiąc lat ludzie przeżywali błogosławieństwo, które Pan Jezus im darował. Tausend Jahre haben sie Gerechtigkeit und Frieden erlebt. Tysiąc lat przeżyli sprawiedliwość i pokój. Und am Ende dieser tausend Jahre geht Satan rum. A na koniec tych tysiąc lat Szatan chodzi po ziemi. Und er versucht die Menschen zu verführen. I stara się zwieść ludzi. Was hätten wir gedacht? Co my byśmy pomyśleli? Wir hätten gedacht, sie würden sagen, nein, wir haben tausend Jahre Segen erlebt. Ohne dich! My byśmy powiedzieli, nie, ci ludzie przeżyli tysiąc lat błogosławieństwa i to bez ciebie, szatanie. Tausend Jahre Segen von dem Herrn. Tysiąc lat błogosławieństwa od Pana. Wir wollen nicht auf dich hören. My nie chcemy słuchać ciebie. Geh. Idź stąd. Aber sie anders, reagieren anders. Ale oni zareagują inaczej. Viele folgen ihm. Wielu pójdzie za nim. Das sehen wir hier, abnehmende Frische. Tutaj to właśnie widzimy, że coraz mniejsza świeżość. Abnehmende Wertschätzung für das Werk des Herrn. I też ubywające docenienie dzieła Pana. Und am Ende wird Satan viele verführen. A na koniec Szatan wielu zwiedzie. Was lernen wir für uns? Co więc uczymy się dla nas? Das ist eine wichtige Lektion. To jest ważna lekcja. Wenn die Wertschätzung für das Werk des Herrn Jesus und für seine Person abnehmen. Jeżeli docenienie osoby Pana Jezusa i jego dzieła w nas będzie ubywać, dann sind wir in Gefahr. Jesteśmy w niebezpieczeństwie wtedy. In Gefahr, dem Teufel zu folgen. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, że pójdziemy za diabłem. Wir wollen das mitnehmen für uns. Chcemy to wziąć ze sobą. Wie kann die Wertschätzung für den Herrn Jesus wachsen? A w jaki sposób docenienie osoby Pana Jezusa może wzrastać? Wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Jeśli będziemy się zajmowali nim. Wenn wir an seine Liebe denken. Jeśli pomyślimy o jego miłości. Wir haben eben gesungen, Liebe, die für mich gelitten. Przed chwilą śpiewaliśmy miłość, która cierpiała dla mnie. Wenn du zum Kreuz auf Golgatha blickst. Jeśli ty spojrzysz na krzyż Golgoty. Kann da dein Herz kalt bleiben? Czy twoje serce może pozostać zimne? Denk an den Heiland. Pomyśl o Zbawicielu. Nägel durch die Hände. Gwoździe przebiły jego ręce. Was waren das für Schmerzen? Cóż były to za bóle? Und er sagt, das tat ich für dich. A on mówi, to uczyniłem dla ciebie. Da hängt er an dem Kreuz. Tak on wisi na tym krzyżu. Er muss rufen, mich dürstet. On musi wołać, pragnę. Er ruft mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? On donośnym głosem woła, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und dann gibt er sein Leben. Następnie on daje swoje życie. Konnte er noch mehr geben? Czy jeszcze więcej mógł dać? Alles hatten sie ihm abgenommen. Wszystko mu odebrali. Sogar seine Kleider schon verteilt. Nawet już jego szat czy ubiór rozdzielili. Was blieb ihm noch? Cóż pozostało mu? Nur noch sein Leben. Tylko jego życie. Und dann gab er sein Leben in den Tod. I on dał swoje życie na śmierć. Kommt ein Soldat. I przychodzi żołnierz. Und er sieht, er ist schon gestorben. I on widzi, ten już umarł. Was für ein Blick. Cóż za widok. Der gestorbene Heiland am Kreuz. Umarły Zbawiciel na krzyżu. Was tut dieser Soldat? Co czyni ten żołnierz? Er nimmt einen Speer. Bierze włócznie. Und sticht in seine Seite. I jeszcze przebija mu bok. Was für eine schreckliche Tat. Cóż za straszny czyn. An einem Gestorbenen. Dokonany na umarłym. Was sollte das? Cóż to miało być? Aber der Heiland lässt es zu. Ale Zbawiciel do tego dopuszcza. Nicht nur, dass man ihn an das Kreuz genagelt hatte. Nie tylko, że przybiło się go do krzyża. auch seinen Körper schändet man, als er schon gestorben war. Także pohańbiło się jego ciało, gdy on już nawet umarł. Wenn wir diesen Blick nach Golgatha haben, jeśli mamy takie spojrzenie na Golgotę, kann dann unser Herz kalt bleiben? Czy nasze serce może pozostać oziębłe? Oh, wir brauchen diesen Blick, damit unsere Wertschätzung für ihn wächst. Potrzebujemy takiego spojrzenia, aby nasze docenienie wzrastało. Vielleicht sind wir mal enttäuscht. Być może jesteśmy zawiedzeni. Gehen in die falsche Richtung. Może idziemy w niewłaściwym kierunku. Es geht abwärts in unserem geistlichen Leben. Może w naszym duchowym życiu idziemy w dół. Da waren zwei, die gingen weg. Było takich dwóch, którzy też oddalali się. Der Heiland wusste es. Zbawiciel wiedział o tym. Und dann ging er ihnen nach. I on poszedł za nimi. In Liebe fragt er sie. I w miłości pyta ich. Worüber redet ihr denn? O czym rozmawiacie? Dann erzählen sie es ihm. Opowiadają mu o tym. Dann sagt er ihnen, glaubt doch alles, was die Schriften sagen. A on mówi, wierzcie we wszystko, o czym mówią Pisma. Das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Też jest ważną myślą dla nas. Wenn wir nicht bereit sind, alles zu glauben, was die Bibel sagt, jeśli nie jesteśmy gotowi uwierzyć wszystkiemu, o czym mówi Biblia, dann kommen wir nicht weiter im geistlichen Leben. Nie będziemy poruszali się do przodu w duchowym życiu. Das ist wie im Matheunterricht. Tak samo jak w matematyce. Wenn du eine Formel nicht haben willst, jeśli jednej formuły nie chcesz zaakceptować, dann bist du hängen in der Lösung. To nie dojdziesz do wyniku. Du kommst nicht weiter. Nie posuniesz się do przodu. Und wenn du nicht willst, alles zu glauben, was in der Bibel steht, kommst du nicht weiter im geistlichen Leben. I jeśli ty nie chcesz wszystkiemu wierzyć, co jest napisane w Biblii, nie będziesz posuwał się do przodu we wierze. Der Jesus sagt diesen beiden, glaub doch alles. I Pan Jezus do tych dwóch mówi, wierzcie wszystkiemu. Und dann nimmt er die Schriften des Alten Testamentes. I on bierze pisma Starego Testamentu. Na geht er durch. I on jakby przechodził przez nie. Und da zeigt er ihnen, was von ihm spricht. I mówi im, pokazywał im wszystko to, co mówiło o nim. Bestimmt hat er von Josef erzählt. Z pewnością mówił o Józefie. Josef im Gefängnis. Józef znajdujący się w więzieniu. Musste nicht der Christus dies leiden? I dalej mówi, czyż nie musiał Chrystus wycierpieć tego wszystkiego? Aber Josef erhöht. Ale Józef był następnie wywyższony. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? I my czytamy, czy nie musiał Chrystus tego wycierpieć i wejść do chwały? Er hat ihn aus den Psalmen erzählt. On opowiadał im też o psalmach. Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse? I czytamy też, głębia woła głębokość, głębię przy... Głębia przyzywa głębię. I dalej tam jest, jak napisane... Psalm 40. Psalm 40. Vers 7 oder 8. Vers 7 oder 8. Nein, 42. Psalm 42. Ja. Vers 8. Psalm 42, wiersz 8. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Musste nicht der Christus in dieses Gericht gehen? I czy nie musiał Chrystus wejść w ten sąd? Und aus den Propheten proroków, hat er ihnen alles erklärt, was ihn betraf. Pan Jezus wszystko wytłumaczył im to, co dotyczyło jego. Und dann kommen sie an in ihrem Haus. I docierają oni do swojego domu. Und dann will der Herr Jesus weitergehen. I Pan Jezus chce iść dalej. Aber sie wollen nicht alleine bleiben. Ale oni nie chcą pozostać sami. In ihrem Herzen hatte schon ein Werk begonnen. I w sercach już rozpoczęło się dzieło. Na sagen sie, bleibe bei uns. I oni mówią, pozostań przy nas. Ob sie dachten, wir wollen noch mehr davon hören. Czy może myśleli, że chcieli jeszcze więcej słyszeć o tym? Aber der Heiland tut mehr. Ale Zbawiciel czyni coś większego. Er hatte ihnen vieles erklärt. Wiele im wytłumaczył. Jetzt öffnet er ihnen die Augen. A teraz otwiera im ich oczy. Jetzt sehen sie ihn. Teraz widzą jego. Er nimmt das Brot. On bierze ten chleb. Er verteilt es. On go rozdaje. Da erkennen sie ihn. I rozpoznają go. Wir wissen nicht woran. I nie wiemy na czym. Ob sie seine Hände gesehen haben. Może widzieli jego dłonie. Wo die Wundmale waren. Gdzie były te rany. Er hat ihre Augen geöffnet. On otworzył ich oczy. Und jetzt gab es für die beiden kein Halten mehr. A teraz dla tych dwóch już nie było żadnego pohamowania. Der Herr lenkt sie zurück auf den richtigen Weg. Pan z powrotem pokierował ich na właściwą drogę. Er führt sie zurück in die Gemeinschaft mit den Gläubigen. On wprowadził ich do społeczności z wierzącymi. Und dann erzählen sie, brannte nicht unser Herz in uns? I oni następnie mówili, czy nie płonęło nasze serce w nas. Da war wieder Wertschätzung für den Herrn Jesus. Ponownie doceniali Pana Jezusa. Auf dem Weg weg von Jerusalem, da waren sie in Gefahr. Na drodze oddalającej się od Jerozolimy byli w niebezpieczeństwie. Aber der Heiland ließ sie nicht. Ale Zbawiciel ich tak nie pozostawił. Er schickte auch nicht den Petrus. On też nie wysłał Piotra. Er schickte auch nicht den Johannes. Nie wysłał ja, ani też Jana. Er schickte auch keinen Engel. Też nie posłał żadnego anioła. Er selbst kommt zu ihnen. On sam przyszedł do nich. Und dann sind sie wieder dort, in Jerusalem. I następnie znów znajdują się w Jerozolimie. Und dann kommt er selbst in ihre Mitte. I on sam wkracza po ich, pośrodku ich. Er wirkt an uns, dass unsere Wertschätzung für ihn wächst. On działa w nas, aby nasze docenianie Jego też wzrastało. Was sagt der Johannes der Täufer? Co mówi Jan Chrzciciel? Er, der Herr Jesus, muss wachsen. On, Pan Jezus, musi wzrastać. Ich aber abnehmen. Ja muszę się zmniejszać. Wenn er wächst in unseren Augen, jeśli On w naszych oczach wzrasta, dann sind wir auf einem guten Weg. Jesteśmy na dobrej drodze. Im tausendjährigen Reich wird es eine abnehmende Frische geben. W tysiącletnim królestwie będzie ubywająca świeżość. Aber dann gibt Gott uns noch einen Ausblick. Ale Bóg daje nam taki jeszcze pewien przegląd, czy widok. In Vers 35 wird von dem achten Tag gesprochen. W 35. wierszu jest mowa o ósmym dniu. Dieser achte Tag gehörte nicht mehr zum Laubhüttenfest. Ten ósmy dzień już nie należał do święta Szałasów. In das Laubhüttenfest, das war am siebten Tag vorbei. Ponieważ to święto Szałasów skończyło się w siódmym dniem. Wir schlagen Johannes 7 auf. I otwórzmy Jana 7 rozdział. Ewangelia Jana 7 rozdział. In Vers 37, da haben wir den letzten Tag dieses Laubhüttenfestes. W 37 wierszu znajdujemy ostatni dzień tego święta Szałasów. 7 Tage Freude. 7 dni radość. Aber immer noch Durst. Nadal jednak istniało pragnienie. Jesus sagt, wenn jemand dürstet. A Pan Jezus mówi, jeśli kto pragnie. Oh, die Vollkommenheit ist noch nicht gekommen. No tak, doskonałość jeszcze nie przyszła. Aber dann sagt der Jesus, komm zu mir und trinke. Ale Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i pijcie. In dem Herrn Jesus kommt die Vollkommenheit. Panu Jezusie przychodzi doskonałość. Er stillt den Durst der Seele. On zaspokaja pragnienie duszy. Er macht den neuen Anfang des achten Tages. On robi ten początek tego, czy zaczyna początek ósmego dnia. Und nach dem tausendjährigen Reich. I po tysiącletnim królestwie. Da folgt die Ewigkeit. Następuje wieczność. Dann ist die Vollkommenheit gekommen. Wtedy doskonałość już nastąpiła. Satan im Feuersee. Szatan jest w jeziorze ognistym. Alle, die den Herrn Jesus abgelehnt haben, in der Hölle. Wszyscy, którzy odrzucili Pana Jezusa, są w piekle. Im ewigen Gericht. W wiecznym sądzie. Aber Gott wird alles und in allem sein. Ale Bóg będzie wszystko we wszystkim. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Keine Tränen mehr. Nie będzie już łez. Keine Schwachheit mehr. Nie będzie słabości. Keine abnehmende Wertschätzung mehr. Nie będzie już ubywającej doceny Pana Jezusa. Vollkommenheit. Doskonałość. Was für ein herrliches Ziel. Cóż za wspaniały cel. Daran erinnert der achte Tag. Ten ósmy dzień nam to przypomina. Am achten Tag wird nur noch von einem Stier, von einem Widder und von 7 einjährigen Lämmern gesprochen. W tym ósmym dniu już jest tylko mowa o jednym cielcu, o jednym baranku i o 7 jagniętach. In Ewigkeit bleibt es bestehen. Na wieki to pozostanie. Alle Segen, alles Glück beruht nur auf dem Werk des Herrn Jesus. Wszelkie błogosławieństwo i szczęście spoczywa tylko na dziele Pana Jezusa. Er ist das vollkommene Opfer geworden. On stał się doskonałą ofiarą. Und aufgrund dieses Opfers erreicht Gott sein Ziel. I na gruncie tej ofiary Bóg osiąga swój cel. möchte am Schluss zwei Fragen stellen. Chciałbym na koniec zadać dwa pytania. Die erste Frage. Pierwsze pytanie. Bist du dabei? Czy ty będziesz wtedy w gronie tych ludzi? Bist du dabei, wenn die Vollkommenheit gekommen sein wird? Czy ty będziesz wtedy obecny, gdy nastąpi doskonałość? Wer ist denn dabei? A kto będzie tam obecny? Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Heiland. Każdy, który przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Der ist dabei. Ten będzie tam obecny. Hast du ihn angenommen als deinen Heiland? Czy przyjąłeś go jako swojego Zbawiciela? Kannst du sagen, ja, das glaube ich, der Herr Jesus starb für mich. Czy możesz powiedzieć, tak, wierzę w to, Pan Jezus umarł za mnie. Dann bist du dabei. Wtedy będziesz tam obecny. Und die andere Frage? A to drugie pytanie? Freust du dich darauf? Cieszysz się na tą chwilę? Worauf freust du dich denn? Z czego w ogóle się cieszysz? Keine Krankheit mehr? Z tego, że już nie będziesz wtedy chorował. Das ist herrlich. To jest wspaniałe. Keine Schmerzen mehr? Nie będziesz miał bólów. Keine Trauer mehr? Smutku. Das ist herrlich. To jest wspaniałe. Keine Sorge mehr? Nie będziesz miał trosk. Keine Arbeit und Mühe mehr? Nie będziesz miał już pracy i mozołu. Das wird herrlich sein, oder? To będzie wspaniałe, prawda? Aber das ist nicht das Schönste. Ale to nie jest to, co jest najpiękniejsze. Weißt du, was das Schönste sein wird? Wiesz, co będzie najpiękniejsze? Immer. Eine vollkommene Erkenntnis und Wertschätzung des Herrn Jesus. Zawsze doskonałe poznanie i docenienie osoby Pana Jezusa. Das wird das Schönste sein. To będzie najpiękniejsze. Ihn sehen, wie er ist. Widzieć go takim, jakim jest. Und das für immer. I to na zawsze. Weißt du was? Das wird nie langweilig. Wiesz co? To się nam nigdy nie zmieni. Kinder fragen schon mal, wird im Himmel nicht langweilig? Dzieci czasami już tak zadają pytanie, czy w niebie nie będzie się nam nudzić? Aber vielleicht haben wir heute etwas gesehen von der Größe des Herrn Jesus. Ale dzisiaj być może trochę widzieliśmy z wielkości osoby Pana Jezusa. Und dann wird uns klar, es wird nie langweilig. I jest nam jasne, że nigdy to nie będzie nudne. Diese Person ist so herrlich. Ta osoba jest taka wspaniała. Die wird uns ewig glücklich machen. Ona na wieki nas zadowoli, uszczęśliwi. Das wird das Schönste. To będzie najpiękniejsze. Den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Widzieć Pana Jezusa takim, jakim On jest. Wir wollen uns darauf freuen. Cieszmy się na to. Er hat gesagt, ich komme bald. On powiedział, przyjdę wkrótce.